Чарговая восень закручвае сумны матыў, падзенне непазбежнага даўна вядомы ўсім. Паўсюдна прыходзіць са звыклых не збочыць шляхоў, вятры разганяюць сваёю празрыстай рукой. Я грэшны, я перад табой, зад вечным маўклівым пытаннем, з прыхіленаю галавой. Такое вось выйшла спатканне. Застылым чаканнем каханне паволі ляціць, пакуль не замою свае маладыя грахі. Асенняе сонца дазволіць нам гэта і мы, з яго благаславення сустрэнем пачатак зімы. Я грэшны, я перад табой, зад вечным маўклівым пытаннем, з прыхіленаю галавой. Такое вось выйшла спатканне. Нясі мяне восень, па ветрам сцюдзёным нясі, дзе клёны фарбуюць халоднай крывёю лясы. Вядзі мяне восень, вядзі да апошніх лістоў, і побач са мной перад першай завеяй пастой, як я перад грэшнай табой, зад вечным маўклівым пытаннем, з прыхіленаю галавой. Такое вось выйшла спатканне.